Luka kapukya 13. Muntangu yina, bantu banka kabaiza tansamu kwa Yesu, mubisi ngali libavonu sawa kwa Pilatu, muntangu ibavana minkailu kwa Nzambi. Yesu wabavutulila. Beno leti banza vobisi ngali liba baba lutiri masumu yebisi ngali liba bonsono, kadibavondu la munzi la yoyo. Nkatu, monongeti jokulutela. Kansi voka lunasoba nkadu luko, beno babolu nafua bonso bau. Ye bantu 10 yenana baba na bafuila kunsi anzo ya yongi ya silowa buya babuila. Beno leti banza vobau baluti disumu kaye babonso no bavuandanga mu Yerusalemi. Nkatu, monongeti jokulutela. Kansi voka lunasoba nkadu luko, beno babolu nafua bonso bau. Mboki Yesu abatela ngana yai. Muntu umosi wakala emungi nge mumpatu andi ya venya. Yandi waiza sosa mingi nge munti wowo, kansi kamona kimako. Buna yandi watela kwa kisariki andi. Tala mimvu mitatu ikuiza angamu sosa mingi nge munti wawu, kansi kimona angamioko. Kwa angawo, bilangi ufuati fuki santoto. Kisariki ampatu ya venya wavutula. Fumu, biketi womvu umosi diaka. Gina tima kinzungidila, yetula mbodila. Nanga unabuta mimbutu mumvuwe tikuiza. Vonkatu nge unawozengisa. Lumbu kimosi kia mvundulu, Yesu wakala longanga munzo imosi ya tukutukunu. Muna mwakala nkentu wakala yempeve yambi, ya mvana kimbevo mumivu 10 yenana. Yandu wakala wakondama, yekalenda sunga mana dedeko. Yesu buka mmona, wambokila ye wantela. Mama, ngeyevuki di mukimbevo kyaku. Yanda kuntensi ka moko, yenkento ntumusungama, ye wasika Nzambi. Kansi nkuru ntu wanzo watu kutukunu kamona kiese munti mako, Yesu buka nyaki samulu mukia mvundulu. Yandu watela kwa kabu. Bilumbu bisamba nubi na bekisalu. Luizeno, luasosangeno, luniakusu mulumbu ya bio, kansi kalumbo kia mvunduluko. Mfumu wa mvutu dila ebu. Beno bankwa disu kuncha lukaya. Mosimosimu beno kakutu langangomba andi, evo mpunda andi mudi kulwako yekwenda zonwiki na mulumbu kia mvundulwe. Kansi nke ento wawu, ntekolo la Abalahami wakangwa kwa sata na mukimbevo, mumimvu 10 yenana. Kabufuana ne mukunkutu la mumisinga miandi mulumbu kia mvundulukwe. Mvutu yoyo ya Yesu ya mwesa nsoni kwa minta antumiandi, kansi kabuli ya dionso ya yangala la mwavanga mambote makavanga. Mboki Yesu wakamba. Yenki kimfumu kia Nzambi kifuana ne. Munki ndenda kifuani kise. Kiau kifuana ne bonso nginga ya nti wa mutade ya baka muntu ye walosa yo mumpatu andi. Yawe ya mena ya kitu kanti ye zinu niza yiza tunga mazanza mau. Mumavala manti wowo. Yesu akamba diaka. Munkinde ndafwani kisaki mfumu kia Nzambi. Kia ukifwana na ibilongo bifuni sanga mampa bibeki nkento. Yeyandi sangi sibyo ye kilo makumo ole bitanu bya fufu. Disadulu anga mampa. Na tede adionso no dimeni funa. Yesu ayenda ku Yerusalemi. Yandu alutila muzimbanza ye mumavata. Yewe walonga bantu. Muntu umosi wa yuvula. Mfumu, bantu bafiuma kwandi banavulu zwe. Yesu wabavutudila. Luvanga mamoma lenda kana mukota mumwelo wa fietama. Kadimono ngetijo kulutela. Bantu babingi banasosa mukota, kansika banalenda ko. Mfumu anzo buka natela mayekanga mwelo. Yebeno lunasala kumbazi, lunabanti kakonku tayekamba. Mfumu utuzibu dila. Yandi unakuluvutu dila. Kize ikulutuki diko. Buna lunabanti kakamba. Twa didie twa nuini yaku. Walonge lenge muzibala bala zeto. Yandi unakulutela diaka. Kize ikulutuki diko. Lunkatu kila. Beno babolu sadila angamambi. Kuna lunadila. Lunakweti sameno munganzi. Bulunamona Abalahami. Isaki. Yakobie mimbiku dimia mionso no mukimfu mukia Nzambi, kansi beno kibeni lutubu lukumbazi. Bantu banatuka kutubu kila angantangu, yekudiami na angantangu, kulonde yekubanda, yebana baka fulu va meza mukimfumu kya Nzambi. Yebuna bankaka muba ube na bansuka bwabu banakala bantete. Yebobo bankaka bena bantete banakala bansuka. Mukina lokula bafalisi bankaka bayiza kwa Yesu yebantela. Katuka kwa kuvava wena kwa nkaka kadi elo dezole kuvondisa. Yesu wabavutu dila. Luenda lwatela kwa mfwenge yoyo. Mononge tivai kisampeve Zambi yenge tinyaki saunu. Yembazi yekia tatu mbeni kwami. Kansi mfweti tata mananzila ami lumbuki. Mbazi ye lumbuki alanda kadika bufweni kovo mbiku dikavondu lwa kumbazi ya Yerusalemi. Yerusalemi. Yerusalemi. Nge uvonda ngami mbiku die uvonda ngamu matadi. Bantu bakufidisa Nzambi. Kumbukwa mono ya zole lekuti kisa bantu baku. Vangie na bonso nsusu kakuti kisa angabana bandi kuncha maveve mandi. Kansi kwa zole leko. Tala, nzueno ina nyangwa. Kansi mono ngeti dokulutela. Kaluna kumbo na diaka kona teye ntangu buhizidi. Iluna kamba. Bika Nzambi kasa kumunandia na wetikuiza mungu mbwa mfumu Nzambi. Luka kapukia kumieya. Lumbu kia mfundulu, Yesu ayenda kunzo ya umosi muba kuluntu baba falisi mudia. Bao bakala muna, bakala toma talanga Yesu. Tala, kuntuala Yesu kwa kala bakala ya kala yekimbevo kia vimba moko ye malu. Yesu ayuvula kwa milongi ya misiku ye kwa baba falisi. Ngabwena kwa andi luve muminsiku mieto, muniaki sa muntu mulumbu kia mfundulu evo nkatwe. Bao bakala na pi, mbuna Yesu waniaki sambevo yoyo, wanyambula kenda, mboki ya ndi wabatela. Nani mubeno, vomwana ndi evo ngomba ndi sote kene mubulu dia maza, nga kana kuntombula munswalu nswaluko, kani vompe mulumbu kia mvundulwe. Bao kabalenda uvutula diambu mumomoko. Yesu kamona batumuswa, bonso basoda bifurubi ya luzitu, wabatela ngana yai. Vomuntu ukubokele kunkembo wa makwela, kuvwandi landi vafulu kiluti di mumboteko. Kadinanga ukuluti di muluzi tubokolo, ye muntu ukulubokele sebeno bole, unakuiza ikutela. Lumvana fulu kiaki. Buna munsoni unakwenda muvwanda kufulu kiansuka. Kansi bubokolo, wenda wavwanda kuna fulu kiansuka. Pasivo muntu uo ukubokele se, muntangu ika nakuiza kakutela. Kundi ame, wiza kuntuala. Bunadi odo di nakala di anzitu su kwa ngeye, vantadisi abantu bavu endi ya kufameza. Kari wonso muntu kukizangulanga, unakululwa. Ye wonso kukikululanga, unazangulwa. Mboki Yesu atela kwa muntu wa mbokila. Ubokila anga bantu kudia munchiuka evu munkokila. Kuboki disandi bakundi bakuko. Kazimpangi za kuko, kabisikanda di akuko. Yekanzaba sani zaku za mvwamako kadiba umpe balenda kubokila yebunange unatambula mfutu aku mubi wa vana. Kansi buweti bokila bantu kunkembo wandilu, bokila bamputu, benabieta, batembilanga, ibafua meso. Ngeye unamona kiese, kadika bena yekima mkuvutu dilako. Zambi unakusenda mulumbu kyo, kinafuluka bavanga angamambote. Umosimu bao bakalava meza, bukamana uwa mambu momo, watela kwa Yesu. Kiese kina yeyani unadiamu kimfumu kia Nzambi. Yesu antela. Muntu mosi wakubi kamadi ya mamingi, ye waboki labantu babingi. Muloku la kiandilu, yandi wafidisa kisadi kiandi mutela kwa babokulwa. Luizeno, kadibi abionsono bikuba manebu abu. Kansi babonsono, Umosi balomba mpengo mokono. Wantete watela kwa kisadi. Mpatu ya sumbidi, yemfweni kwenda yotala. Dodo kolo untela kandemvukila. Wankaka wantela, mono ya sumbidi ngombe kumi za mbakala yengeti kwenda zomeka. Dodo kolo untela kandemvukila. Wankaka diaka wakamba, wabu kwandi nkwelele idia ukilendi kuizako. Kisadi wavutu kaye watama mo kwa mfumu andi. Buna mfumu anzo wafuema, watela kwa kisadi kiandi. Wenda nso alumu zibala bala. Yemubinzi lanzila vya mbanza, yetuala kwa kubamputu, benabieta, bafua meso ebatembilanga. Fintangu ntangu kwandi kisadi waiza ta. Mfumu, matumi ni mavanga mane, kansi fulu bya kidi. Buna, mfumu watela diaka kwa kisadi kiandi. Wenda munzila za zimpatu, mutupangu twabibuluye tati misaba antumu kota. Mpasivo nzo ya fuluka. Monongeti dio kulutela, kaumo siko muba ubaboku la unabimba madia mami. Lumbu kimosi, makabu mamingi madiate ye Yesu, yandi wabangu muka ye wabatela. Wonso wizi di kwa mono, kalendi kala longu kiamiko, pokana luta kunzo la vyoka sedi andi yengudi andiko. Vyoka nkentu andi yebana bandiko, ye vyoka zimpangizandi ye bibusi biandiko, ye yandi kibeniko. Wonso lembo lonata kulunsi diandi ye kundanda, kalendi kala longu kiamiko. Vomu ntumu beno, zole letunga nzoya inene, yandi unateka vuanda ye yindu lantalu kwa inafua. Muzayavo wena ye mbongo za fwana, mumani sasa lukiokyo. Voka buwako, voyandi tungi lilufulu ye mboki kalendi mani sayoko, bantu baboba na yomona, bana kunsevila, ye kamba. Muntu wa uwa banti kamutunga, kansi walemba ne mumani sasalu. Mpila mozimpe vontinu umo sizole lekwenda nwani santinu wankaka. Yandi unavuanda ntete ye fimpa, voyandi lenda nwani saye mafunda kumi mabantu ndiena wetikuiza kuntu alandi ye mafunda makumole. Voka lendiko, yandi sikafidi sazintuma kwa ntinu wankaka buka kidikwa nda, mukunyuvu la mafweni mutu la luhuvamu. Yesu akamba. Pila mozimpe yebeno, wonso lembo lo sisa biabiobi kavwidi, kalendi kala longu kiamiko. Luze ivo mungu wa ikima kiambote, kansi vo umani sinzenzo, mungi ulenda zenzu sulwe, bunaka usidi mfunuko, kanivo mudia ambudia ntoto, kanivo mudia ambudia mbodila. Balosa ngao kaka kumbazi, volo na yematu muwila, lutoma wa. Luka kapuke akumi etano. Lumbu kimosi, mintamu limia mpaku, yebamu kwa masu mbanka kaba fina mababonzo no kwa Yesu mukundimba. Bafalisi ye milongi me minsiku bavunguta yebakamba. Muntu wawu utumatambu langa bamu kwa masumu yehudianga yao. Buna Yesu wabatela ngana yai. Vomuntu mosimu beno wena ye mameme nkama, yedi mosimu mau dizimbane. Bwe, yandika na sisa luvwa yevwa manka kakunsekeko, mukwenda sosa dio dio dizimba nena te ibuka mweni dio Yebuka mweni dio, yandi bongele ye tudi dio vama vembo mandi, mukiese kia kio. Yebuka vutu kidikunzo andi, bokele bakundi bandi, yenzaya nizandi ye ubakembi. Yangala leno yami. Kadidime mediami dike dija zimba na diambweni. Mononge tijo kulutela. Pila mosimpe muzulu, simwa kala kiese kiluti di mudia ambudia mkwa masumu umo sisisi di mambi, kansi kamuluvu wa yevu wa jabantu, benavumi, bakondo lonsatu wa soba nkadulu hao. Evo, vonkento umo siwe na ye makuta maandi kumi, ye zimba sedi mosi. Bwe, yandi kanalemi samuinda ye komba nzo muso sa umubunke teko, na tebu kamwe nidyo. Yebu kamwe nidyo. Bokele bakundi bandi, yenzaya nizandi, ye ubatelele. Yangala leno yami. Kadikuta di amidi ya zimba sa di ambweni. Mono ngeti jo kulutela. Ibo bobo na kiese kwa zimba si za nzambi. Mungu wa masumu umo sisisi di masumu mandi. Yesu akamba diaka. Muntu umo si wakala yebana bole baba bakala. Mwaleke watela kwa sedi andi. Tata, mpana kunku kiami kia mvwilu. Bunasewa kabula mvwilu andi kwa bana babole. Kabilu mubia bingi kobia luta, mwana waleke wateka mvwilu andi ye wayenda ye mbongo zandi kuna nsi yanda. Kuna wafuki sa mbongo zandi mukondo kwa mayindu. Bukamana fuki sabia bio, msatu yangolo yakota munsi yoyo, ye yandi kibeni wakondwa kima. Buna yande wayenda sonama mukisalu kwa umosi mubisi nsi yina, muntu wowo wamfili sa muvunga ye mudiki la zingulu zandi. Yandi wakala nsatu beni ye wazola dia matiti madi ya zingulu. Kansi kamuntu ko wambanamo. Bukaluenga, yandi wayindula. Oh, bisadi biabio bia sediami biena ye madi ya masaka. kansi mono kwaku ngetifua munsatu. Mono ngina tela mayekwenda kwa tata engina kuntela. Tata, mono ya vengi masumu kwa nzambi ye kwa ngeye. Kifueni diaka wamboki dila mwana akuko, umbaka bonso umosi mubisa dibyako. Eyandi waenda vutuka kwa sedi andi. Bukakala mwanta tukienzo, sandi wa mona, wakala kiari kibeni. Yandi wazawula wanzingi la mulaka, iba bumba na. Buna mwana wantela, tata, mwono ya vengi masumu kwa nzambi ye kwa ngeye. Kifueni wamboki ziladiaka mwana akuko. Kansi se watela kwa bisha diviandi. Lutuala nswalu kinkutikiluti dikitoko. Luvwike enokyo. Lumbane enokimpambu mulembu andi yensampa tumu malu mandi. Tuale eno mwana ngombe wa mafuta ye vonde enowo. Tuadie eno mukiese. Kadi mwana ami wawu wakele bonso wafu wa kansi fulu kidi. Wakele wazimba na kansi mwone kenediaka. Yeba banti kayanga lala. Muntangu yina, mwana andi wambuta wakala kumpatu. Buka vutuka, wafina mayenzo, wawu wa mazu mama sikulu ye mama kinu. Ya andi waboki la kisadi kimo sionyuvula, mkia mambu maomo. Kisadi wambutu dila, mpangi aku vutu kidi, yesedi aku vonde se mwana ngombe wa mafuta, buka mweni mwana andi vutu kidi wa mavimpi. Mwana wambuta wafuema, yekazola kota munzoko. Sedi andi wavaika, wambombi dila kakota. Kansi mwana wamvutu dila. Tala, mivumia mingi ya kusadidi. Yekia kola maneka na ntumu nwaku imo siko. Kansi kwa mpeni kani mwana nkombo nkutuko, mpasi ya yanga la yeba kundibami. Kansi mwana kuwa wame nifuki samvuilu haku yeba nsuza bukizidi, umvonde sele mwana ngombe wa mafuta. Se wantela, mwana. Ngewe na yami ntanguza zo. Ye mvuilu wami ya yoye na mvuilu waku mpe. Kansi tufoti toma yanga lalaye mwona kiese. Kadimpangi haku ya iwakele wafua kansi fulukidi. Yandi wakele wazimba na kansi mwone kene. Luka kapukia kumie sambanu. Yesu atela kwa milongu kimiandi. Muntu umo siwambu wa mawakala ye nkebi ya bima biandi. Ye bantu baiza kumfundi lavo nkebi andi wafuki sanga mvuilu andi. Mfumu wa bima wamboki lae wantela. Nkia mambu ngetikuwilanga. Unsonga bonso buwasa didiki saluki yaku. Kadikulendi kala diaka nkebi ko. Buna nkebi wakiindu sa. Mkingi na sala. Kadi mfumu wami unakunka tulamukisalu. Kakena ngolo mubisalu biangoloko. Ye imona angansoni muinga. Pwabunzei bungi na vanga. Bungi na katu lwa mukisa lukiami, bantu bana kuntambula kuzinzo zao. Bunaya andi waboki la umosi umosi, muba ubakala yemfuka kwa mfumu andi. Wayuvula kwa wantete. Ntalu kwa foti futa kwa mfumu ami. Yandi wavutula, tuke nkama za mafuta ma olive. Nkebi wantela, baka papela kiaku. Vuanda nswalu yesoni kama kumatanu. Mboki watela kwa wankaka. Mboki ngeye ntalu kwa foti futa. Yandi wavutula, msaku nkama za loso. Nkebi wantela, baka papela kia kwesoni kalunana. Mfumu wasika nkebi wowo wakondwa kedika bukasadi la ndwenga. Kadibantu bantangu yai muminsa mumiau balutiri mundwenga. Yebobobe na mukia kwa nzambi. Yesu akamba diaka. Yemono ngeti kulutela. Lukibaki la bakundi mukimvu wa makianza yai. Pasivo munta angu hiki na manisa, lwa tambu lwa muzinzo za mvu ya mvu. Wonso usilu anga vuvu mubia fiuma, usilu anga vuvu mubia bingi mpe. Wonso ulembo silu anga vuvu mubia fiuma, kasilu anga vuvu mubia bingi mpe ko. Vobeno kalwa keleba sunga mamunsa dulwa bimvu wa mabianza yai ko. Bunanali unakulusila vuvu mubimvu wa mabia kedike. Ubeno kalwa keleba sunga mamu mvuilu ya wanka kako. Nani unakuluva na mvuilu ya beno kibeni? Kakwena kisa dikilenda sala kwa mfumu zoleko. Kari yandi unabela mfumu imosi, yezola yankaka. Yandi unakanga makwa imosi, yenyanga yankaka. Kalulendi sadi la nzambi ya kimvwa mavakimosiko. Buba uwa mambu momo mamonsono, bafalisi basevila Yesu, kariba obazola mbongo. Yesu abatela. Beno lukimona angaba sunga mava meso mabantu, kansi nzambi zei mintima mieno. Kadi kyokyo kimona anga bantu vo kya mfunu, kya uke na kya mpamba va meso manzambi. Masona mamu minti kumya Mose, ye muminka andamia mimbiku di malongwa, na teye yowa ni mboti kikayiza. Tukanta anguina, samu wa mboti wa kimfumu kya nzambi, usamu nwanga, ye muntu usadila anga ngolo zandi mukotamo. Zulu ye ntoto binaluta muna yaki yaki. Kansi mwanki kanafidia ambufi mosifia minsiku kafina katu lwako. Dionso bakala di katu di nkento andi kumakwela ye kwele le wankaka ya andi tele kinsuza. Ye wonso kwele le nkento u katu luku makwela kwa toko di andi ya andi tele kinsuza. Kwa kala muntu wa mvwama, wakala vwata ngabinkuti biambote biantalu. Ye wayanga lala lumbu kalumbu muminkembo. Muntu wa mputu wa fuluka kwa zimputa. Mkumbu andi Lazalo. Wakala lamba lala angaba ntu ala mwelo wanzo ya muntu wa mvwama. Ya andi wazina moyo muyuku tila mumadi ya masotu kavantoto. Mvwama bukadi ya bameza. Ye zimbu wa mpeza yiza venda zimputa zandi. Muntu wa mputu wa fwa. Ye wanato kwa zimba sivandambu ya Abalahami. Muntu wa mvwama mpe wafua ye wazikwa. Ye munti ya bafua, mvwama wamona mpasi. Watala kuzulu, ye wamona Abalahami, ye Lazalo vandambu andi. Buna yandi waboka. Tata Abalahami, mfuila kiadi ye fidisa Lazalo, kavuanga nsongi anlembu andi mumaza, ye kabondi kaludimi luami, kadingeti kwa muswabeni mutia tuatu. Kansi Abalahami wavutula, mwanami, bambu kamo yovonge watambu dibia bia kubia mbote muluzi ngulu waku. Yempila mosilaza lompe watambu dimpasi zandi. Bwabu yandi weti bombwa, kansinge weti mona mpasi. Yenkutu eti, wakati kwa beto yebeno, vena benga diadinene. Pasivo bazole lesabu kakwa beno, tuka kwa kubalembana. Yebena koko balembana mpelua kakwa beto, tuka kuwena. Muntu wa mvwama wavutula. Tata, ikuma mononge tikubombi dila wafidisa Lazalo kunzwa sediami. Kadikuna ngena ezimpangi zitanu. Katoma kwenda kubatela kimbangi, pasibalembu wa kuizampe kukifulu kiaki kiampasi. Kansi Abalahami wavutula. Pangi zaku benaye minsi kumya Mose, ye minka andamia mimbi kudi mukubalu engisa. Bika badi mbamyo. Muntu wa mvwama wakamba, mkatu tata Abalahami. Kansi va umo situki likunsi abafu wa yewele kubena, ba uba na soba nkadulu. Kansi Abalahami wakamba, voka bazole le dimba minsiku mia Mose, ye mambu mamimbi kudiko, ba uka banatambu dilako vompe umo simubafu wa fulu kidi. Luka kapuke akumi entambodia. Yesu wakama kwa milungu kimiandi. Mamu matuki sanga masumu kama lendi lembwa kuizako. Kansi kiadi kwa yandi utu alangamo. Bulutidi mbote kwa yandi mukangwa tadi dadi nene yeloso wa mumbu. Kansi kamubuisa umo simuba ababa wake mumasumu ko. Lutoma kukikenga. Vompangi akuvolele masumu, untela mbiandi. Vosobele nkadulu, unlemvu kila. Vompangi akuukuvangi di mambi nkumbu nsambodi ya mulumbu kimosi. Ye konso nkumbu yandi unakwiza ye kukamba. Nsobe lenka dulumu mampengi, unyambu dila. Zintumwa za kamba kwa mfumu. Utukudi kila minu. Mfumu wavutula. Volwe naye minu bonso fingi ngafyanti wa mutade. Ngalulenda kamba kwa nti umosi. Ukivuza ye mianzi miaku, ye ukituba mumbu. Ye wawu unakulutu mamana. Nani mube no wenaye kisadi kisala anga kumfinda. Evo kidiki langa bibulu biandi. Buka mweni tu kidi kukisalu, yani unakuntela. Wiza nsualu va meza . Nkatu, kansi yandi unakuntela. Nkubi kila madia. Yesoba binku tibu weti sala munta angu ingeti dia yenua. Yebumbe ni dia yenua, mbokingeye unadia yenua. Yandi kena mfunu atonda kisha dikiandi kobu kavengi makatumunu. Kabuwa kwe, pila mosi beno mpe, bulumeni salama monso no malu atumunu. Lukamba, beto bisa di biampamba kwa andi tuena, tusedi matufweti sala. Bukakala kwenda yendi ku Yerusalemi, Yesu alutila vakati kwa zunga kya Samaria ye kya Galilee. Yebuka kala kota muvata di mosi, babakala kumi, bakala yebwazi bambwana. Bao batela makwanda, ibabantika boka. Yesu, mfumu, utufuila kiadi. Yesu buka bamona, wabatela. Luenda lwa kisonga kwa banganga za Nzambi. Bubakala kwenda yendi, bao banyaka. Yeumosi mubau, bukamona vonyeki. Wavutuka wasika Nzambi mundinga ya Ngolo. Yandu wafuka mawatambi ya Yesu, zili kia tala munsi ye wantonda. Muntu wowo imusi Samaria, buna Yesu wakamba. Kadika bantu kumi banya kusuko, kansi ba uvwa kwebena. Kamuntu ko yindu dimukwiza vutu la matondo kwa Nzambi, kansi nzenza yai kake. Mboki Yesu wantela. Tela maye wenda kwako, minu kiaku kikuvuluzi. Bafalisi ba yuvula Yesu, nkia ntango kimfumu kia Nzambi kinakwiza. Yandi wabavutudila. Kimfumu kia Nzambi bukikwiza anga, kakilendi mwono mume soko. Kabanampe kamba kovo, tala eki, evo, ekine, kadiluza ayadiovo kimfumu kia Nzambi kinavaka tikweno. Mboki yandi wakamba kwa minlongu ki. Ntango inakwiza, yoyo ilu na zola mumona, kanivo lumbu kimo sikaka mubilu mbubi obyo mwana muntu bika na kuiza, kansika lunakyo monako. Bana kulutela, lutala eva ne, evo, lutala eva, kansika luenda andiko, yeka lukubalanda andiko. Kadibonso mpeso mo ivezi maanga kuzulu, ye ikienzu langa tu kansuka imo sinateye nsuka yankaka ya zulu, ibuna bunaka dila mwana muntu mulumbuki kana kuiza. Kansi kafuati teka mona mpasibeni, yenyafu no kwa bantu bantangu yai. Mwana muntu bukana kuiza, mambu makala muntangu ya Noa, manakala diaka. Bantu badia yebanwa, bakwela evo bakwedu swana telumbu kia kota Noa munzaza, buna nkuka ya maza ya iza, ya vonda babo. Evo mpe bunakala bumo sibonso muntangu ya Loti. Bantu badia, banwa, basumba yebateka, bakuna yebatunga. Kansi lumbu kia katuka Loti mumbanza Sodoma, tia ye matadi matia bia noka tu kamuzulu yebevonda babo. Ibobo bunakala lumbu kina moni kamwana muntu. Kina lumbu, vo muntu wenava zulu anludi wanzo andi. Kakulu muka andi muba kamvuilo andi ye na mukati kwa nzoko. Mpilamo sivo muntu wena kumpatu, kavutu kandi kunzo andiko. Bambukile no moyo mumabwa munkento wa Loti. Gonso muntu unasosa muvuki saluzi ngulwandi, yandi unafua. Kansi ndiena unalembwa sosa muvuki salo, yandi unakala moyo. Monongeti dokulutela mumpimpa yina, bantu bole banakala bamfulu imosi. Umosi unabongwa, yewankaka unasiswa. Bakento bole bananika nguba vakimosi. Umosi unabongwa, yewankaka unasiswa. Babakala bole banasala kumpatu. Umosi sikanatwa, yewankaka sikasiswa. Minlongu ki banyuvula. Mfumu, kwema nakadila. Ya ndio bavutudila. Kuna kunakala nitu yafwa, ikuna mpe kunakuta kanazimbemba. Luka kapukia kumiye nana. Mboki Yesu batela ngana yayi, mukubasonga vo bafweni sambila ngantanguza zonsono yelembwa beba, yandi wakamba. Mumbanza imo si mwakala mfundi si umo si walembwa tina Nzambi, yewalembwa vumi na muntu. Mumbanza yoyo mwakala mpefuola diakala kuiza anga kwa yandi mukubaka ndungunu, yandi wakala kamba anga. Ndungi sabanta disantantu ami. Tangu ya yingi ya luta, mfundi sikazola kunungi sako mboki wakamba. Vompe kitina anga Nzambi nkutuko, yekivumi na anga muntuko. Kansi nkento wawe tikundembi kisa, gina kunungi sa, karibuna, unatata manamu kunkwami sana teye mbebele. Mboki mfumu wakudikila. Dimbe no, mambu metikamba mfundi siwa uambi. Buna Nzambi kananungi sabantu bandiko, bubaboka ngampi mpaye mwini kwa yandi muso salusaduswe. Kadi yandi unakala fuki kwa bawe, mwanonge atidio kulutela. Yandi unakoba nungisa munswalu. Kansi mwana muntu bukana kwiza, unabwana bakwikila nganzambi vantotwe. Yesu akamba diakangana yayi, mubantu bankaka bakukimonanga vobe na basunga mabameso manzambi, yebayinanga bayawu. Lumbuki mosi, bantu bole batombuka kunzo nzambi musambila. Umosi wakala mfalisi, yewankaka ntambu jampaku. Mfalisi watela mavalweka yandi mosi yewasambila. O nzambi, ngeti kutonda bukena bonso bantu bankaka ko. Bena miyibi, bankwa mambi yezintuza, yebukena bonso ntambu jampaku woko. Mono imina angan soki bilumbu biole mukonso lumingu. Yai vana ngabuku kya kumi mubya byonso no bibakanga. Ntambu jampaku watela makwanda. Kazola tala nkutu kuzuluko. Kansi wa kibanda wa vantulu mukiadi wata. O nzambi. Unsila nlemvo. Kadi mono ngena nkwa masumu. Mono ngeti jokulu tela. Ntambu jampaku wavutuka wanungu swa kwa nzambi kansi kamfali siko. Kadi wonso muntu kukizangulanga. Unakululwa. Yewonso kukikululanga, unazangulwa. Bantu banata bana kwa Yesu na teye bana bansombe, pasika tensi kabo moko. Milongu kibu bamona bo, bakuba semba. Kansi Yesu wababokila, yewakamba. Uyambula bana bafioti biza kwa mono. Kalukaki dilandi boko. Kadiki mfumukia nzambi kena kwa bagu benabonso bana bafioti. Mukedika monongeti jokulutela. Konso muntu lembo lotambu laki mfumu kia nzambi bonso mwana wafyoti. Kalendi mokotako. Nkulu ntu umosi wa bayuda yo wa yuvula Yesu. Longi wa mboti, nkia sampasi ya baka moyo ukaumani. Yesu wantela. Bilanki weti kumboki la wambote. Kakwena muntu wamboteko, kansi nzambi kaka wena wambote. Ngeyeze izi ntumunu, kuyanga andiko. Kuvonda andiko, kuyiba andiko, kuvuni nandi muntu mambuko, vumi na sedi yako yengudi yako. Nkulu ntu wavutula. Mono ya tuma mane momo mamonso no tuka kintwene kiami. Buka mana uamo, Yesu wantela. Diambu di mosidi kukondo lona teyebu abu. Tekabia bionso no biena yaku, yekaba mbongo kwa bamputu, buna unabaka kimvuama muzulu. Mboki uiza wakundanda. Kansi mkulu ntubuka uwa mambu momo, wakala kiadi, kadi yandi wakala ikimvuama kia kingi. Yesu amona vo yandi wakala kiadi, Yesu wakamba. Mpilampa sisi na kwa bantu bamvuama, mukota mukimfumu kia nzambi. Dilutidi mpasi kwa muntu bamvuama, mukota mukimfumu kia nzambi. Kansika kwa kibulu kia kikamela ko, muluti la munu wa wantumbu. Bao bakundimba bakamba. Kanti buna nani kwani lenda vuluzwe? Yesu wavutula. Malemba na anga bantu, nzambi lenda movanga. Buna Petelo wakamba. Tala, beto twa sisidi bia bio bito fuidi yetwa kulendi. Yesu abatela. Mukedika, mononge tijo kulutela. Vomuntu sisidi nzwandi, evo nkentu andi. Mpangiza andi, sedi andi, yengudi andi, yebana bandi, mudiambudi ya kimfumu kia nzambi. Yandi unatambu la bia bingi luta bika sisi di muntangu yai. Ye unatambu la moyo uka umani, mvu ya mvu muntangu yetikuiza kuna ntwala. Yesu atwala milongu kumi ye miole, ye wabatela. Dimbeno, totitombu kaku Yerusalemi. Kuna mamonso na masoni kamimbiku ni mudi ambu ya mwana muntu manalungana. Banakunye kula kwa kanda ya nzenza. Yebau banakunseva mboki banakunfinga. Yebanakunlobo di lamante. Bau banakunzuba sikoti. Yebanakunvonda. Yebilumbu biole mboki kia ntatu. Yandi unafutu kakala moyo. Kansi minlunguki kababakula kana diambu mumomoko. Sasa mambu momo ya kala ya swekwa kwa bau. Ye kabaza yako, nkia mambo Yesu kakala vovanga. Yesu kafina mayembanza yeliko, mpofo imosi ya vwanda vasambu ya nzila. Yani wakala lombanga, buka wakabudi ya bantu ya kala luta, yandi wa yuvula. kiadi ya ambudi odio. Bantela vo, Yesu musi Nazareti weti luta, muna yandi wa boka. Yesu, nteko lolo ya Davidi, umfuila kiadi. Bategila kuntuala bansemba mpasika dingala la kansi yandi wa luta boka mungolo. Teko lolo ya Davidi, umfuila kiadi. Yesu watelama, watuma bantuala kwa yandi. Mpofobu ya finama, Yesu wanyuvula. Mkizolele ya kubangile. Yandi wavutula. Fumu, njolele ya monadiaka. Ye Yesu wantela. Mona kwaku, minukiaku kikunyakisi. Yandi ntumu mona, ye walanda Yesu. Waziti sanzambi. Kabudi ya diodi ya mona bo, ye diabantika ziti sanzambi mpe. Luka kapuke akumi evwa. Yesu kamana kota mumbanza Yeliko, yandwa lutila mukati kwa mbanza. Muna mwakala bakaladi mosi nkumbu andi Zakai, yandi nkulu ntua minta mulimia mpaku, ye yandi wakala mvwama. Zakai wasosa mumona nani Yesu, kansi yandi mudia mudia bantu babingi, yentela ndi wakala wankufi, walema na kumona. Buna Zakai wa zaula kuntuala, ye wa maka munti wa siko mole. Pasika muna Yesu, bukana lutila vana. Yesu kaluwa kwa fulukina, watala kuzulu, ye watela kwa yandi. Zakai, kulumu kanswalu, kadilumbu kiaki munzwa kumfotikala. Zakai wa kulumu kanswalu, ye watambula Yesu mukiese. Buba muna bo, babonso ba vunguta, bakamba. Ya ndi wele kota munzo yangu kwa masumu. Zakai wafina mabanta disi ya mfumu, ye wakamba. Mfumu, tala, nginavana ndambu amvulu ami kwa bamputu ye, voya beki lekwa kwa muntu muluvunu, ngina kyo kumvutu dila nkumbu ziya. Yesu antela. Bwabu mpulu suyizi li munzo yai, kadi ya ndimpe inteko lolo ya Abalahami. Kadi mwana muntu waiza sosa evulu za bazimbala. Mboki Yesu wakama ngana imosi kwa bau wa mambu mama. Bubakala lukufi ye Yerusalemi, bau babanza voki mfumu kia Nzambi, kifweti Monika muntangu yoyo. Yesu wakamba ebu. Muntu umosi wakanda dia luzitu wa yenda kunsianda, muyadu swa mfumu munsiandi. Mboki kana vutuka. Teki la kenda, yandi waboki disabisa dibiandi kumi, wavana vanza kimosi kwa muntu ye wabatela. Saleno munkita mumbongo zazi na tebu nginavutuka. Kansi bisintiandi kabanzo lako, baubalandi santumu wakunimandi mukamba kwa ntinu. Katuzolele muntu wowo kakala mfumu etoko. Kansi bukamana yadu swa, wavutuka kuntiandi. Yandi waboki lisabisa dibika sala vana mbongo, mpasikaza ya kionso kibabeki ndando mumunkita. Kisari kia ntetekia iza ye wakamba. Mfumu, vazula vanza kiwampana, monombe kibivanza kumi. Mfumu wantela, tomene sala, nge ukisari kia mbote, mudiambudia ngeye kele wakuika mamubima bya fiuma, mono ikutudi dinyadi mumbanza kumi. Kisari kia nzole wa iza ye wakamba. Mfumu, vazula vanza kiwampana, monombe kibivanza bitano ndandu. Mfumu watela kwa ndiena, ngeye ikutudi dinyadi mumbanza zitanu. Kisadi kia nkaka kia iza ye wakamba. Mfumu, mbongo zaku ezi, mono ya suwekelezo vatende kia nlele. Mono ya mweni uonga mungeye, kadingewe na muntu wampasi. Ngeye ubonga angabi walembwa sala, uyonzika angabi walembwa kuna. Mfumu wantela, kisadi kia mbi, mono ngina kubedi samu mpova zaku. Ngeze hivyo mono nge na muntu wampasi. Voibonga ngabi ya lembo sala, ya iyonzi kangabi ya lembo lokuna. Buna, bilanki kwa tu didimbongo zami kubanke koe, yebu mvutu kidinkutuzo baka yenda anduami. Mboki, watela kwa baka lavana, lubaka vanza kio kio kena yandi, yeluva anakio kwa yandi wena yebi vanza kumi. Ba ubantela, mfumu, kansimbe yandi wena yebi vanza kumi. Yandi wavutula, monongeti diokulutela, banaluta vana kwa wonso bekilekwa, kansi kwa wonso kondo loba kakima, banakatula fio fio fio na yandi mpe. Mumatadi di minta antumiami, balembwa zola mukunta ambula bonso mfumu, luba tuale no vava, yeluba vonda vanta disiami. Yesu kamana vova mambu momo, wayenda kuntua alau mukwenda tombu kiku Yerusalemi. Yesu kafina mayembanza Betefange, yembanza Betania, lukufi ye mongo bokuduluanga, mongo wantimia olive. Yandi wateksa milongu kimiandi miole, yandi wabatela. Luenda kuvata na kuntua leto, bululue kimuna, beno lunamo na mwana mpunda, wakanga mawakinua lembo vwanda kwa muntu. Lukutu lao yelutu alao vava. Vomuntu ukulu yuvudi. Bilankilu eti wakutu dila. Lukamba kwa yandi. Mfumu vuidi wa mfunu. Milongi kimi amyole mia yenda. Yeba mwona mamonso no bonsu wakamba Yesu. Bubakala kutulanga mwana mpunda wowo. Bavua wo ba yuvula. Bilankilu eti kutu dila mwana mpunda wowo. Bau bavutula. Mfumu vuidi wa mfunu. Mboki banata mwana mpunda kwa Yesu. Batula biyunga biyao vanima kibulu. Yeba salisa Yesu mumanta vanzulu. Bukakala kwenda yendi. Bantu bayala mivuatu munzila. Yebuka fina maye Yerusalemi. Munzila yakulu mukatuka kumongo wantimia olive. Kabudi adiodia milongkidi akala yekiese. Babadi kasika nzambi mundinga yangolo. Mudia mudia bimangu bia biobi bamona. Bao bakamba. Bika nzambi kasa kumunantinu weti kuiza mkumwa fumu. Yuvuva mumuzulu yenzitu sukwa nzambi. Bafalisiba nkakaba kala mukabu batela kwa Yesu. Longi, tela kwa milongo kimiaku badinga lala. Yesu wavutula. Mwanonge tidyo kulutela. Vubau banadinga lala matadi manaboka. Yesu afina mayembanza Yerusalemi, yebuka mona yo, yandi wadila mudia mudia mbanza, wakamba. Vongeye Yerusalemi mpe kutuba kula lumbuki yaki, diojo dile ndakuva na luhuva mu. Kansibu abu, diojo dia kuswekwa, kule ndijo mwanamume soma kuko. Kadilumbu minakuiza kwangeye, mintantu miaku minakuzunga mubisa dulubi angolo. Bana kuzungi dila, yekufyeti kisamunda ambuza zo. Bau bana kufuasa yebantu baku. Kabana sisa tadi vazulu atadi munge yeko. Mudia ambuja kwa zee intangu ya izidi nzambi mukusa disako. Yesu akota munzo ya nlongo. Yo abadika kumami nkiti miaka lakiteka anga muna. Ye yandi wabatela. Ebu bwa sonama. Nzwami inakala nzwa lusambulu. Kansi beno luve ngiyo nzwami yibi. Yesu alonga lumbi ya biyo munzo ya nlongo, bakuluntuba ngangaza nzambi, milongi mia minsiku, ye bakuluntuba nkangu, basosa nzila muvonisa Yesu. Kansi kabazaya bubalenda vangako, kadibantu baboba toma dimba mambu mandi. Luka kapuke makumole. Lumbu kimosi, Yesu buka longa bantu munzo ya nlongo, Yesamu na nsamu wambote, bakuluntu banganga za nzambi, milongi mia minsiku, ba mfumu, yeba ngudi za bantu, bayiza kwa Yesu, yeba yuvula kwa yandi. Ututela munkia lulendo uvangilanga mambu momu, yenani ukuveni luve muvangabo? Yesu wabavutulila. Monompe, ngina kulu yuvula kiuvu kimosi, ntele eno. Kwe kwa tuka luvelo yowa ni mubotika. Kwa nzambi evo kwa bantu we. Kansi bao babantika sampaka bao ye bao ye bakamba. Votu na vutu la vo kwa nzambi. Yandi unakutuyuvula. Bilanki kalasidi vuvu kwa yowa ni kwe. Kansi votu na kamba kwa bantu. Buna bantu babo bana kutulosi la matadi mkutuvonda. Kadibatoma sa vuvu vo yowa ni wakalambikuti. Buna bavutula. Katuzei kwa tu kaluve luandi muboti kako. Ye Yesu wabatela. Monompe kinakulutela ko mulule ndolo anani ivangila angama ambu momo. Mboki Yesu wabantika tanga na yai kwa nkangu. Muntu umo si wakuna mpatu ya vinya. Watu idisayo kwa bisadi bya vinya ye wayenda munzi etolo ntangu ya nda. Ntangu ya ngenzo kobu ya fwana. Ya andi wafidisa kisadi kimosi kwa bisadi bya vinya. Mutambula kwa bau kunku kya mfumu. Kansi bisadi bya vinya bya mbufa. Ye bankuma moko ye moko. Vuidi mpatu wafila diaka kisadi kya nkaka. Kansi bisadi bya vinya bya mbufa ya andimpe. Bamvweza ye bankuma moko ye moko. Ya andi wafutu kafila diaka kisadi kya ntatu. Ndiye na banluwe kampe ye bankuma. Buna vuidi mpatu ya vinya wa yindula. Nkia sa. Nginafidisa mwana ami untome nezola. Nanga ba uba na kumvumina. Kansi bisadi bya vini abu vya mwana mwana uo olweki. Ba uba tela sana. Tala una vinga na nadifu wa kuntu ala. Tuavonde eno pasivo mpatu ya vinya ya kala yeto. Buna ba uba mvai kisa kumbazi ya mpatu ya vinya ya bamvonda. Yesu wa yuvula. Ikuma. Vuidi mpatu ya vinya nkika na kubava angile. Yandi sikiza. Sikavonda bisadi bio bio bya mpatu ya vinya. Yesikava na mpatu ya vinya kwa bantu bankaka. Bantu ba wa mambu momo bakamba. Kabulendi saka lako. Kansi Yesu abatala ye wata. Buna mambu mama masona mamu nkanda nzambi nkiamba ngudulumene. Tadi jalosa mintungi jayikiritadi diluti di mfunu. Wonso muntu buidi bata di diodio, unatolu zuka. Yevo di buidi di muntu, dia udi na kunko sikisa. Milongi mia minsiku, yeba kuluntu banganga za nzambi, basosa nzila muka angisa Yesu mulokula kiokyo. Kadiba zaya vo, ya andi wakamba ngana yoyo mubau, kansi bamona wonga mubantu. Buna bau babanti kakengidila Yesu, yeba fidisa mineki. Baba bavuni kisa mukala basungama pasivo babaka Yesu bila muma kana vutula mukyuvu kyao ba ubazola baka diambu dibana kunye kudila kwa luyalu ye kwa lulendo lwa mfumu bantu boba iza yuvula kwa Yesu vo longi tuzeivo maukambanga ye maulonga ngamena masungama kuswasi sanga bantu ko. Kanti nge ulonga nga kedika, bontu buena luzo lwa nzambi mubantu. Ututela, kanivo minsi kumieto, mituvana nga luve. Evo nkatu, mufuta mpaku kwa ntinu wa kisiloma. Kansi Yesu wabakula ndwe nga zao zambi, ye wabatela. Lunsonge eno vanza kimosi. Zidi yebisono bia na muvanza kiaki. Bia nanye? Bao bavutula. Biantinu kuloma. Buna Yesu abatela. Voibuna, lufuta kwa ntinu akisiloma bikavuidi, ye lufuta kwa nzambi bikavuidi. Balema na kumbaka dia muvantadisi ya bantu, kansi bayitu kwa mumvutu zandi, ye badinga lala. Basaduki banka kaba isa kwa Yesu, basaduki bakamba angavo mfulukulu ya bafua kayenako. Baba yuvula bonso ebu. Longi, mose watuvana nsiku wa uu wa sonama. Vubaka linaye mpanya ni difuidi ye sisidi nkento kondu wabana. Mpangi unakwela nkento wowo. Yanu unabuta bana ye nkento wowo mudiambu diambuta ni fuidi. Kwa kala mpangi ntambodi ya zangudi mosi ye sedi mosi. Wambuta wakwela ye wafu akondu wa salabuta mwana umosi. Wanzole wakwela nkento wo. Mboki wantatu. Bwakala bumosi kwa bau nsambodi ya babo. Bamana fua kondwa sisa mwana. Kuzimu nina nkento wompe wafua. Buna mulumbu kia mfulu kulu. Nkento wanani unakale. Kadibau nsambodi ya babo. Bankwela. Yesu abavutudila. Babakala ye bakento banzayai bakwela nanga. Kansi kwa babakala ye bakento, babanzi luangafo bena bafua na mufulu kamu bafua, ye muzinga munza ina kuiza, kaba na kwela nako. Bau kabalendi fuadia kako, bau bafua na nezimbasi, bau ibana banzambi, kadi bau bafuluka mubafua. Mose watu maso ngafo bafua banafuluka. Munsamu wafinti ntifia lema, bukaboki la mfumu, Nzambi ya Abalahami, Isaki ya Yakobi. Nzambi kakena Nzambi ya bafuako, kansi ya bena moyo, kadiba bonso no bena muyandi, bena moyo. Buna milongi miankaka miyaminsiku, bakamba. Longi, ngeto minevova. Kadika bakala diaka ima yindu mkunyuvu la biuvu ko. Yesu wabatela. Bantu bwe batela angavo mesia intekolo ya Davidi. Kadi Davidi andikibeni wetikamba munkanda wa minkunga. Mfumu Nzambi watela kwa mfumu wami. Vwanda valuba kalaluami. Na tebu mbeni tu la mintantu miaku bonso bidia tulu kunti atambi biaku. Ikuma Davidi uboki dilanga mesia mfumu. Buna bwe mesia kalenda kadi lampe ntekololo ya Davidi. Bantu babo bubakala dimba nga Yesu, yandi watela kwa milongu kimyandi. Luki kenga mu milongi mya minsiku, bazola anga zieti la mubiyunga byanda. Ibazola anga tambula mboteza kivumi mfulu bya bantu babonsono. Bau basola anga byandu byantete biluti dimonika muzinzo za tukutukunu. Yebifulu biluti dimbote muminkembo. Bau babaka anga bya bio bivuidi mafuola. Kansi valweka basambi la angatu sambulu tuatula beni mumoni kabambote. Bau banatambu la tumbu kilutili mungolo. Luka kapuke makumole yemosi. Yesu ubu kazungi sa meso. Wamona bamvu wa mabaka la tula anga minkailu miau mulundulu bia minkailu bia nzo ya nlongo. Yandi wamona mpefola di mosi di amputu. Nkento uo watula mwa bivanza vanza biole bia mbongo muna. Muna Yesu akamba. Mukedika, mononge tidyo kulutela. Nkento uo uamputu, tu didinkai luu lutilimia mionsono. Kadiba uva bonsono bankaka, baveni minkai lu mumbongo zao za lutila. Kansi yandi mubumputu buandi, tu didibia biobikele yandi muzingila. Bantu bankaka bavova mudia mudia nzo ya nlongo. Bonsobu ya Monika ya ntoko mumatadi mandi, ye mubimbe ya nkakabiba nata nkailu kwa Nzambi. Buna Yesu akamba. Mubiobio biloti mona, kavana sala tadi vazulwa tadiko, bia bio binatululwa, mulumbu binakuiza. Bauba nyuvula. Nlongi, nkiantangu mamumo umoma nakala, ye nkiadi imbu kinasonga vo mamumo umoma lweki. Yesu wavutula. Lukeba, kaluvunu kandiko, kadibantu babingi banakuiza munkumbu ami, yesiba kamba. Mono imesia, yentangu ifweni, kansi kalubalanda andiko. Bunaluna wazimvita, yezinkindu, kaluza kama andimu bunkutako. Kadimo moma fweti teka kala, kansi ntuku lwanza kainavika kalako. Yesu atata manakamba. Kanda di mosidi ya bantu dinanwani sakanda yankaka. Yeki mfumu kimosiki nanwani sakyankaka. Ndikunu za ntoto za nsisi zinakala ye. Mufulu vya bingi vya mpila mumpila. Munakala malema. Yebimbevo vya kinsampu kila. Simuakala mpe mambu mansisi. Yebidimbu vya binene binatuka kuzulu. Kansite kila momo mamonsono. Bana kulukanga. Kuluzoma. Kuluye kula muzinzo za tukutukunu, ye bana kulutu la muboloko. Bana kulutu ala vantadi ya mintinu, ye mintuwa adisimu diambu diami. Dio dio dinakala mpuasika kwa beno, mutakimbangi mumono. Idi au, luzaya ya munti mamieno, voka lunateka yindu lazimvutu ziluna vanako. Kadimono kibeni ngina kuluva na mambu manduenga. Mintantu mieno, kabana lenda kakidila ye bangi samoko. Masemeno ezingudi zeno, ezimpangi zeno, ebisikanda dieno, yebakundi beno nkutu banakulu yekula, bau banavondi saba bingi mubeno. Babonso no banakulu bela mudi ambudiami. Kansi, kalusuki nkutu lantu mieno ko lunazimbana. Imunta tumunulu nabaki laluzi ingulu akedika. Buluna mona vo Yerusalemi dizungulu kwa masoda. Muntangu yoyo luzaya vo diaude kalukufi mubungwa. Bunabau banakala mu Yuda bafoti tini na kumiongo. Bau banakala mu kati kwa Yerusalemi bafoti vaika. Yebau banakala mu zimpatu kabakota ndi mumbanzako. Kadi mu bilumbu bina Nzambi unasemba nkangu andi pasivo mamonso no masonu kwa malungana. Nkiampila kiadi kinakala mubilu mubina kwa bakento banakala izimi ye kwa bau banaye mika. Kadi mpasi zangolo zinakala munsi yenganzi za nzambi kwa nkangu wau. Bau banavondu la mumbele yanda ya meno bankaka bananatu akinkole munsi za zonsono. Ye bantu ba makanda manzenza banadiata Yerusalemi kunti ya malu mau na teye ntangu au imeni. Muntangu, mungonda ye muzimbwe tete si mwamoni kabidimbu. Vantoto, makanda mabantu manakala mukingongo. Banakala ye keti keti mumazu mangolo ye mayo mambu. Bantu banatabuka vumu numu wonga. Umayindu mamambu manabua vantoto. Kali tulendo twazulu tunanikuka. Buna, banamona mwana muntu weti kuiza mututi. Ye mululendo la lwingi ye munzi tusu. Mambu momo, bumabadi kidi Monika. Sunga meno, yekale no kibaka lakadi mpulu sueno yekalukufi. Mboki yiso batela ngana yai. Lutala nti wa mungi enge ye minti miankaka. Bulumweni maka ya mau mabadi kidi vaika. Buna beno luze ivonsungi ya mvula yekalukufi. Pila mosimpe, buluna mona mambu mama malweki. Luza yavo kimfumu kia nzambi yekalukufi. Mukedika, ngeti jokulutela. Bantu bambandu ya iba bonsono kabana kifu ilako teki la mambu momo mamonsono manakuiza. Zulu ya ntoto binasuka, kansi mambu mami kamanasuka ko. Luki kenga, kalu yambu landi minti mamieno miaka lazitu, mubie sebi ya minkembo ye mukindu vuko. Ye mumayindu maluzingu lualuko. Voka buwako, lumbu kia mfundu suki na kululu akilana biu. Bonso sio sio, kadikiau kina buila bantu ba bonso no, bavuanda anga muntoto wa mvimba. Kalubu andi tuluko, lusambi lanta anguza zonso no, mpasilo baka ngolo mutina, mumo moma monso no manakuiza. Yelu atela mavantadi siya mwana muntu. Mumuini, Yesu wakala longa anga munzo ya nlongo, kansi munkokila, wakala vaikanga muvyo kisampimpa kumongo, wabokudulua, mongo wa ntimi ya olive. Ye bantu baboba yiza, nsiuka kansiuka, kunzo ya nlongo mukundimba. Luka kapuke makumole yezole. Nkembo wa mampa malembo tula bilongo bifunisanga, wabokudulu wanga pasa, wafinama. Bakuluntu banganga za nzambi, ye minlongi mia minsiku, basosa nzila muvondisa Yesu. Kadiba mona wonga mubantu. Buna Satana wakota muyuda, wabokudulu wampe iskali yoti. Yandi umo simu minlongi kumi ye miole. Yuda woyena mmoka na bakuluntu banganga za nzambi, Yeba kuluntuba minkengi mianzo ya nlongo, bonso buka lenda iye kula Yesu kwa bao. Bao batoma yangalala, yeba wiza na mukumfana mbongo. Yuda watambula, yewabadika sosa mpuasa kaya mbote ifweni, mukubaye kulila Yesu. Bantu bubalembo rozaya. Lumbu kia nkembu wa mampama lembu watula bilongo bifunisanga kia luaka. Ikina kifuti vondwa bana mama meme, mudia mapasa. Buna Yesu wafidi sapete leo yeyo wani wabatela. Luenda lwatu kubi kila madi ya mankembo wapasa mpasi twa dieno. Baoban yuvula. Kwezo leletwa kubi kila mu. Yandi wabavutu dila. Ludimba. Muntangu ilu nakota mumbanza, beno lunabuaba na ye muntu we na ye mvungu vamba tantu. Lunlande eno na teye munzo yika nakota. Yelutela kwa mfumu anzovo. Nlongi weti kuyuvula. Suku kwedi enadi ngina dila nkembo wapasa ye milongu kimyami. Bunayandi unakulusonga suku dia dinene dia nakuzulu dia toma kubu kwa. Imuna lunakubi kila nkembo wapasa. Bao ba yenda, yiba mona mamonso nubonso babatela Yesu, yiba kubika madiama nkembo wapasa. Tangubu ya fwana, Yesu wa yenda wa meza yizi ntumwa, yandi wabatela. Munta tumunu ya tomene vingi dilamudi ya nkembo wa uwa pasa, vakimo siye beno te kila ya mwana mpasi. Kadi, mononge tijo kulute elavo. Kinao diadia kako, na teye mbangu dula waa uyi na lunga mukimfumu kia Nzambi. Buna yandi wabonga kopo, watonda Nzambi ye wakamba. Lubonga dio, ye lukaba na bienamo. Kadi mononge tijo kulute ela, votukabu abu mono kinanua diaka vinuko, na teye kimfumu kia Nzambi kizidi. Mboki wabonga dimpa, yebuka mana tonda Nzambi wabuku na dio, yu wabavaa na dio, wata. Yai initwami ya veno mubeno. Luvanga angabu abu mukumbambu kila moyo. Pila mosimpe, yano bavaa na kopo buka mana dia, wakamba. Kadi kopo diadi, ilu wawa nulwa mona lwa Nzambi lwa siamu swa mumenga mami, mavai kamudi ambudieno. Kansi tala. Weti kungye kula wena yami baba meza. Ibobo, mwana muntu unafua bonso bwa zenga Nzambi. Kansi kiadi kwa muntu wowo, weti kungye kula. Buna milonguki miabadika yuva sana kanivo, nani mubau unabovanga. Milonguki miabantika sampaka za ngolo bau yebau, muza ya kanivo nani mubau wabanzula volutili munene. Yesu wabatela. Mintinu miazinsi, miyala anga bantu mukingolo kia kio ye bau bena ilulendo mubantu. Bau baboku dulu anga mvangi miyamambote. Kansi kwa beno, kabulendi kadi la bonso boboko. Wonso lutiriki mbuta mukati kweno, kafotika la bonso voyandi lutiriki leke. Ye wonso utuma anga kafotika la bonso ndiena usadilanga. Kadinani lutiri munene, yandi wenava meza evo yandi wetisale. Kayandi wenava meza kwe, kansi mono ngenava katikweno, bonso yandi usalanga. Munto ontolo zami za zozi ya mweni, beno lata tamane kala yami. Bonso tata kampana kimfumu, mpila mosimpe mono ngetikyo kuluva na mpasivo lwadia, yenu ava meza mami mukimfumu kiami, yeluna yala yevwanda vabia andubia bazuzi, mufundi samakanda kumi yemolema Isaeli. Simoni, Simoni toma wa, satana walulo mbele mpasika lutonta bonso buvevulu anganginga za froma, muvambu lazo ye matiti. Kansi mono ikusambididi, pasivo minu kia kukia lembu wa suka, yebumeni bangu mukadiaka kwa mono, siami sampa angizaku. Petro watela kwa yandi. Mfumu, mono ngena wakuba mamu kuenda yaku muboloko ye mufwa yaku. Yesu wavutula kwa yandi. Petelo, mononge tidyo kutela, mpimpa yai teki la koko dia kokula, nge unatankumbu tatuvo kunze iko. Mboki Yesu wabatela. Buyalu fidisa kondwa mbongo, kondwa nkutu, kondwa nsampatu, bwengalo kondwa kime. Baoba vutula. Kata kondwa kima ko. Yeya ndi wabatela. Kansi bwabu, nge na wena ye mbongo kafotizo nata. Mpila mosie wena ye nkutu. Yendie na kondolo ye mbele yanda. Kafweti teka yunga kia andi musumba mbele yanda imosi. Kadi mono ngetijo kulutela. Mambu mama masonu kwa munkanda Nzambi. Mafweti lunga na mumono. Yandi watangwa mubanku wa kimpumbulu. Inga masonu kwa mumono metilunga. Minlongu ki bakamba. Mfumu, tala tuna ye mbele zanda zole. Yandi wabatela. Bufweni. Yesu avaika, yewayenda kumongo wa ntimi ya olive, bonso buka yukwa. Minlongu kimyandi mianlanda. Buka luaka kufulukina, yandi wabatela. Lusambi lampa sivo lwale mbwabuwa muntontolo za satana. Mboki yandi wabatatu kila fioti, wafuka mayu wabadika sambila, mumamu mama. Tata vozolele, umpengu muni nampa sizazi. Kansi, kabonso buna luzolo lwamiko. Kansi bonso buna luzolo lwaku. Buna mbasi ya zulu ya muni kina Yesu, mukunsi ya amisa. Muwonga beni, Yesu aluta toma sambila. Ye kiufuta kiandi kia kitu kabonso mabete mamenga, makala sotu kanga vantoto. Bukamana sambila, watelama. Wavutuka kwa kala milonguki, yiwaba mona babua tulu, mudia mudia kiadi. yandi wabatela. Bilanki lubwe diritulwe. Lutela maelusambi la mpasi lwalembo abua muntontolo za Satana. Yandi bukakala vovanga. Buna kabudi ya bantu dia luaka. Yuda umosi mumilongi kumiye miole. Watuala dio. Yandi wafina makwa Yesu mukumfiba. Kasi Yesu antela. Yuda, imufiba nge weti ye kudila mwana muntu eh? Bantu bakale ye Yesu buba mona mambu mekamubwa. Bau ba yuvula. Mfumu, bwe, ngatwa sadila mbele zetu zande. Ye umosi wabanda kisadi ya nkuluntu anganga za Nzambi ya nkuluntu. Ye wanzenga kutu dia lubakala. Kasi Yesu wakamba. Luyambula bufweni. Yandi wasimba kutu dia muntu woo. Ye wakunyakisa. Mboki Yesu watela kwa bakuluntu banganga za Nzambi. Kwa bakuluntu wa minkengi mianzo ya nlongo. Yukaba ungudi za bantu baiza kumbaka. Beno lufoni kuiza ye mbele zanda ye bibota. Bonsovo mono imuibye. Bilumbu vya bio mono ya kele yeno munzo ya nlongo. Ye beno kalwansosele mukunka angako. Kansi buwabu loku la kiaki kieno. Ye kia lulendo la tombe. Buba mana kanga Yesu. Banata ye bantuala kwa nkuluntu wanganga za Nzambi. Petro walanda muntatuki. Bakubi kati ya kumbazi ya nzo ye bavuanda. Petro mpe wavuanda yao vatia. Kisadi kimose kia nkento, wamona vwendi lukufi yetia. Yandu wansunga mana ye wakamba. Muntu wa umpe kelenge ye yandi. Kasi Petro wakala wakamba. Nkatu mama, mono kikunze hiko. Fintangu tangudiaka, muntu wankakawa mmona, iwakamba. Ngeye mpe iumo simubawu. Kansi Petelo wavutula kwa muntu wowo. Nkatu, mono kina umo simubawu ko. Landla tezu kia loku la kimosi, muntu wankakawa Thomas ya misavo. Mukedika muntu wawu kele yandi, kadi yandi imusi ngalili. Kansi Petelo wavutula. Ketibakula ko. Nkizo lele kamba ngeye. Muyo yonta angu kaka. Bukakala vovanga. Kokodi ya kokula. Mfumu wabangu muka. Yewasunga mana Petelo. Buna Petelo wabangu muka moyo. Mumamu makakuntela. Teki la kokodi ya kokula mpimpa yai. Nge unakamba nkumbu tatubo kunzeiko. Petelo wavaika. Yewadila mukiadi beni. Bantu bakala kenganga Yesu, bansaka nana yebanzuba, bau bamfuka zidi yebanyuvula. Bakula nani kuzubidia? Bakula nani kuzubidia? Yebau bakamba mambo mamingi manka kama mbi kwa yandi. Kuma buka kia, banguliza bantu za Bayuda yo, bakuluntu banganga za Nzambi, yeminlongi maminsiku bakutakana. Yesu anatwa vantadisi alukutu kunu laba kuluntu. Yeba oba nyuvula. Ngeye imesiye ututelebo. Yandu wavutula kwa bao. Voilu telelebo kaluna kunkwiki lako. Yevoilu yuvu dikiuvu beno kaluna kumvutu dilako. Kansi tu kabuabu mwana muntu unavuanda avaluba kalalwa Nzambi ya lulendo. Buna babonso no bakamba. Bunange imwana Nzambi. Ya ndu wavutula kwa bao. Bwalu tele. Mono nge nabo. Buna bao bakamba. Katona diaka nsatwa zimbangi ko. Beto kibeni. Tuwilu mambu munu wa wayandi kibeni. Luka kapuke makumole yetatu. Bantu babomu lukutukunu batelama. Yibanata Yesu kwa Pilatu. Kuna, baba bantika kumfunda, bakamba. Beto tomweni, muntu wa wazimbi singi bantu beto. Yando batelele mulembo wa futa mpaku, kwa ntinu kuloma, iwakitele, boyandi kibeni ikristo ntinu. Buna Pilatu wanyuvula mumambu mama. Ngeye ntinu abayuda yue? Yesu wavutula kwa yandi. Ngeye telebo. Buna Pilatu watela kwa bakulu ntubanganga za Nzambi vo. Kimweni diambu diambidi mfweti bedi sila muntu wa wuko. kansi bao bakamba diaka mungolo beni. Umalongi mandi yandu usindi silanga nkangu munangumuka. Yandu wabantika kungalili wavyoka mu Yuda yebwabu yandi lweki na teye vava. Pilato buka mana uwa mambu momo wa yuvula. Muntu wao imusi ngalilie. Yebuka zaya vo Yesu atuka muzunga kya yala kwa Elode. Yandu wa mfilisa kwa Elode. Elode wakala mpe ku Yerusalemi mubilu mbubina. Elode wakala kiese beni mumona Yesu. Kadi yandi wakala wanga mamingi muyandi. Yetuka ntama wazola buwaba na yandi. Wakala yevuvu mukumona weti vanga kimangu. Yandi wa nyuvu la biuvu bya bingi. Kasi Yesu kamvuturi la diambuko. Bakuluntu banganga za Nzambi. Ye milongi mya minsiku bakalavana. Ye bafunda Yesu mungolo za zo. Elode ye masodamandi basakana na Yesu. Ye banyina. Bao bamvwika kinkutikia ntoko. Ye bamvutula kwa Pilatu. Muntama, Elode ye Pilatu bakala kitantu. Kansi lumbukina bao bakituka bakundi. Pilatu wabokidisa bakuluntu banganga za Nzambi. Mintwalisi. Yenkangu ye wabatela. Beno lwantwa didi muntu wawu ye lwantelelevo yandi wasindisidi nkangu munango muka. Tala mono yinjuvudi vantadisi eno ye kimweni diambudi mosi mumambu mambi malweti kufundi lako. Elode mpe kambeki munkomboko. Kadi yandi umvutudi kwa beto. Idiawu muntu wawu kavengi nkombo ikafite zengu la lufu wako. Bunangina kumbandi sasikoti ye mbokingi na kunyambula. Mukoso nkembo wapasa, Pilato wabayamudila nkole yimosi. Kansi bao babantika boka babonso no vakimosi. Vondisa muntu wawu utuyamudila Balaba. Balaba watulwa muboloko mudiamudia nkindu ya buwa mumbanza. Ye mudiamudia buka vonda muntu. Pilatu wazola yambula Yesu, idiawu yandu atela diaka mambo mankaka kwa bao, kansi bao baboka kwa yanji. Ukomisa bakulunti, ukomisa bakulunti. Munkumbu ya ntatu, Pilatu atela kwa bao. Nkia mambo mambika vengi, kimweni kana nkombo imosimo yandi koi kafuni zengu lualufua. Ikumangi na kumbansa sikoti, mbokingi na kunyambula. Kansi bao batata manaboka mungolo. Balomba vo Yesu kakoma bakulunsi. Yekuzimunina banunga mudia mudia bakala boka anga mungolo. Muna Pilatu wazenga muvanga bonso kubalomba. Yandu ayambula muntu ubalomba. Ndieno watulwa muboloko. Mudia mudia nkindu. Yebuka vonda. Yewaba yekulila Yesu. Pasivo mabalomba muyandi. Mavanga ma. Buba nata Yesu, baba bwana muntu umosi musikilene, kumbwa ndi Simoni, watuka kusimpatu. Baba nsimba, yeba ntwika kulunsi pasika nata dio. Yandi walanda Yesu vanima, kabudia dingi dia bantu munkangu bakunlanda. Yemu bau bakento mpe, bau badila, yeba kwaya mudiambudiandi. Yesu wabangu muka kwa bakento bobo, ye wakamba. Lubakento ba Yerusalemi. Kai ludila andi mudiambu dia monoko. Kansi ludila mudiambu dia beno kibeni. Ye mudiambu dia bana beno. Kadibi lumbu binakuiza, bantu banakamba. Kiese kwa bakento bena bisita. Balembo butanga ye balembo ye mikanga. Buna bantu banabadi katela kwa miongo mya minene. Lutubwila ye kwa miafioti lutuzika. Kadi vobeti vanga mama munti wa nkunzu. Buna bwe buna kala munti wa yuma. Banata babakala bole bankaka mimvangi mamambi. Pasivo babavonda ye Yesu. bubaluaka bafuluki bokuduluanga visi kya mbatantu masoda makoma Yesu bakulunsi bafulukina yemvangi myamambi mpe umosi kulubakala lwandi yewankaka kulumoso Yesu akamba tata uba yambudila kadi kabeti bakusa mabeti vangako masoda batawali mukabana binkuti bya Yesu bantu batela mavana yebatala kansi bakuluntu baba Yuda yo bansaka nana bakamba yani wavuluzi bankaka bikaka kivuluza vo yandi imesia wasolwa kwa nzambi masoda mpe bansaka nana bafinama bamvana vinu dyansa yebakamba vungeye intinwa ba Yuda yo ukivulusa ngeye kibeni vazulantu wandi bakulunsi vakala nsonokono yayi ndiyewu intinwa ba Yuda yo umosi mumfangi myamambi myamanu kwa bakulunsi wamfinga wakamba ngeye kayimesia kwe ukivulusa ngeye kibeni ye utuvulusa kansi wankaka wansemba iwantela kweti vumi na nzambi ko ngeye wena mutumbu kimose tumbu kiaki kena kya fuana mubeto kadi beto tweti tambula nsembo lifuana ne mumavanga meto kansi yandi kavengi diambu diambiko mboki yandi wakamba kwa Yesu Yesu umbambu kila moyo buna kuiza yelulendo muyala Yesu avutula kwa yandi mukerika mononge tidio kutela lumbuki yaki nge unakala yami mupaladiso lukufi yemidi tangu ya zimbana yetombi kya kala munsi ya mvimba na teye muloko la kya ntatu kunima midi nlele wafuka mwelo wa suku ya nlongo wapasuka vakati Yesu waboka mundinga ya ngolo tata mumoko maku ngeti vana mpe vami bukamana tamambu mama yandi wafwa nkuluntu akabudya masoda nkama wamona mambu mavangama yandi wazitisa nzambi yewakamba mukedi kamuntu wa ukelekondwa diambu diambi makabu mamoma bantu maiza tala mambu momo bamona mavangama muna bawo bayitukwa mumau babanda ntuluzao mukiadi bakundi baboba Yesu yebakentu bakunlanda tuka kungalili batela makwanda mutala momo makala lutanga kwa kala bakala di mosi nkumbwa ndi Yosefi musi ali mataya mbanza Yuda bakala di odio wakala wambote yewalunungu yewavingila ngizu la kimfumu kya nzambi yandi wakala kiela kya lukutu kunura bakuluntu kasi yandi katambula momo mazenga yevanga biela byankakako yandi wayenda kwa Pilatu yewanlomba nitu wa Yesu mboki yandi wakulumuna nitu tuka bakulunsi wazinga yovanlele wambote yewayenda tula yomundiamu yazokulwa mutadi yauka yateka tula muntu ko lumbukyokyo ilumbu kya nkubu munu yelumbu kya mvunduru kya kala lukufi mubantika bakento balanda Yesu tuka kungalili bayiza ye Yosefi kuna batala ndiamu yeba mona bonso bwatudula nitu ya Yesu muna landira diodio baba vutuka kuzinzo zao yeba kubika mafuta yebya nsunga mudiamu dia nitu mboki mulumbu kya mvundulu bavunda bonso bwatuma minsiku Luka kapukya makumole yeya mulumbu kya landa muna nsuka nsuka bakentu bayenda kundiamu banata mafuta mansunga mabakubika bao babwana tadidi akangula ndiamu dia nengu muna kwanda toka ba mwelo wa ndiamu bao bakota kasi kama mona nitwa mfumu Yesu ko bubalema na zaya mabafuti yindura mudiambu diodio buna baba kalabole bavuata binkuti bya tentinya ba monika kwa bao bakente bakala kunsi ya uonga yeba yini kabi zilibyao vantoto buna bantu bobo bakubatela bilankilwe tisosa muntu wena moyo vakati kwa bafwe kakena vavako yandi fulu kidingi lubambu ka moyo mumakatela kwa beno mbuka kala kungalili mwana mundu kafweti yekulwa kwa bankwa masumu yekoma vakulunzi mboki yandi unafuluka mulubu kya ntatu buna baba bambu ka moyo mumambu mavova Yesu baba katuka kundiamu yeba yenda kamba mambu momo mamo kwa milongi kumi ye umosi ye kwa babonso na banka kabalanda Yesu bakento bobo imali ya mwisi mangadala zani ye mali ya ngudia Yakobi bawe bakento banka bakala yau bakamba mambo mamosi kwa zintumwa zintumwa bamona vo mama kwa tela bakento makala mampamba ye bau kababa kuikilako kasi Petro watelama ye wazaula kundiamu kuna yandu wa yinama yo amona kaka nlele myampamba pa ntoto mboki yandu wavutuka kunzo wayitu kwa beni mumomo mabwa mulumbukina milongo kimyole mya Yesu myakala kwenda kuvata di mosili na nkumbo Emausi tuka Yerusalemu ye vatadina vakala lukufi ye kilometa kumi ye kimosi munzila baba moka sana mumamoso no mabwa bubakala moka sana ye yuva sana Yesu afinama ye wayenda yau nzila imosi bau bakumona kasi kabakumba kulako Yesu aba yuvula kiama ambu momo loti kwenda yuva sana buloti kwenda yendi buna bau batela mamu kiadi kyakyo umosi mubau nkumbwandi Kleopa wantela nge kaka mwisi Yerusalemi lembolo za ya mama bwidi mubilumbu byabi yandi waba yuvula mkia mambo baba vutula kwa yandi momo mabwidi mu Yesu mwisi Nazareti wakedi mbikudi wa lulendo mumavanga ye mumpova vantadi si nzambi ye vantadi si abantu babonsono bakuluntu banganga za nzambi ye mitwadi simieto bakunyekole munzengolo ya lufwa ye bakunkome seva kulunti yebeto twakele yevuvuvo iyandi wakutukula Israeli yelumbuki yaki ikiantatu tuka mambu momo mabwididi mukedika bakento bankaka bakabudieto batomene kutumwesa ngitu kulu bau belenge munsuka nsuka kundia mukanti kabamweni nitwandiko yebau bizi kututela vo bamweni zimbasi zibatelele vo yandi wena moyo bankaka mubeto belenge mpekundiamu yebamweni ngi mamontono bonto bukembi bakento kanti yandi kaba kumweni ko buna Yesu abatela lubantu bankwabuze ngi efuki muntima mukwiki la mamontono masamu na mimbikudi ngaka buwe na mfunu kovo Mesia kate kamona mpasi bonso bobo mboki kota munkembo andye mboki Yiso babangu dilameti kambo wa muyandi mumasonu kwa manzambi tuka uminkanda mia Mose na te uminkanda mia mimbikuri mia mionsono bubaluaka lukufi yevata adia yenda milonguki Yiso wa sankievo wazola vyoka kwandi kasi bao bambombi dila bakamba sikila yeto kadibwisi sibuila buna yandi wayenda kota yao munzo yimosi yowavwanda yao bukakala yao vameza wabonga dimpa yowatonda kwa nzambi mboki wabuku nadyo yowabavana dyo buna meso mao mazibuka yebambakula kasi Yesu azimba na vantarisi yao yebao bavova sana kadintima mieto kamikedi tiyako buka kejivovanga kwa beto munzila yebuka tubangu didi masonu kwa manzambie bao ntumbu telama yebavutuka ku Yerusalemi kuna babwana milongu kimyandi kumi ye umosi bakuta kane yeba yao bakubatela mukedika mfumu fulu kilingi Simoni uku mweni bakubatela mpemo mumaluta munzila yebonso bubaba kusila Yesu muntangu ikabuku na dimpa bau bubakala vovanga Yesu aiza wakati yebau yobavana mbote wabatela dika luvuva mundu akala yeno bau bamona uonga wongolo yebazakama kadi babanza vo ba mweni nkuyu kasi Yesu wabatela bilankilu pamukini bilankilu etimona keti keti munti mamieno lutala bikanda zibyami yebitambi byami inkati kila mono kwami lunsimba yelutala kadi nkuyu kakena ensuni evo visiko kasi mono byena yami bonso bulumweni buka kala vo vanga momo wabasonga bikandazi yebitambi byandi kabavika kuikila mwabatela Yesu ko kadi bakala kiese kya kingi ibamona ngitukulu beni buna wabayuvula kalona ekima kyandi ya mwamukwe bao bamvana kibuku kya mbizi ya maza ya kadungwa yandi watambula kyo yewadi ya kyo vameso mau mboki yandi wabatela mama imambu mayakamba kwa beno buyake dingi yeno mamoso na masonu kwa mumono muminsi kumya mose muminkanda mya mimbi kudi ye muminkunga mafweni lunga buna yandu azibula ndwenga zao pasibaza ya masonu kwa manzambi Yesu wabatela ebu bwasonama mesia kafoti kwa muswa yevondwa mboki fulu kuswa mubafua mulumbu kya ntatu ye munkumbwa andi Nsamu munso bolwanka dulu yendemvo kolwa masumu ufweni samunwa munsiza zonsono badi kamu Yerusalemi. Beno lwe nazimbangi mumambu momo. Yemono kibeni nginafidi sava beno nkaeluwa lusila sediami. Kansi beno luvwanda mumbanza na te lulendo lwa kuzulu lukulu mukiniva beno. Mboki yiso bavaiki samu Yerusalemi yobatwala kundambwa mbanza Betania. Kuna ya ndi wazangu la moko mukubasa kumuna. Bukakala kubasa kumunanga, ya ndi wavamba na yebau, yenzambi wa ntomu la kuzulu. Yebau basambi la Yesu, yebavutuka ku Yerusalemi mukese kia kingi. Bao batata manavuanda munzo ya nlongo, yebaziti sanzambi.